Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Gününüz hayırlı olsun, ömrünüz hayırlı olsun, işleriniz, yaptığınız işler başarılı olsun, hayırlı olsun. Allah dünyada ve ahirette cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Size Avustralya'nın Brisbane şehrinden efendim latif bir yaz günü havasına sahip, güneşli, az bulutlu bir efendim zamanda ikinci efendim şey yapıyorum. Bu cuma konuşmamı veriyorum. Kura ile açtığımız sayfada efendim cennete girmeyecek insanlarla ilgili hadis-i şerifler karşımıza geldi. Efendim onları okuyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sayfayı da söyleyeyim, 485. sayfanın sonundan 486. sayfanın başındaki hadisi şeriflere kadar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 485. sayfanın 13. hadisi şerifi ki Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh tarafında rivayet olunmuş, İbni Asakir ve Hatib-i Bağdadi kitaplarına kaydetmişler. Bu hadis-i şerifler, okuyacağım hadis-i şerifler cennete bazı insanlar girmeyecek buyuruyor. Ve bu girmeyecek insanların ne sebeple girmeyeceği, kötü huyları sıralanıyor. Şu sebepten, şu kötü huyundan, şu halinden, şu sıfatından dolayı diye bildiriliyor. Birinci hadis-i şerif şöyle başlıyor. La yedhurul cennete habbun. Ve devam ediyor. Vela bakhilun, vela le'imun, vela mennanun, vela hainun, vela seyyi'ul meleketi ve inne evvele men yakra'u babel cennetil memlükü vel memlüketü fettekullaha ve ahsinu fima beyneküm ve beynallahi fima beyneküm ve beyne mevalikum. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ kal, ev kemâ kal. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, la yedhulul cennete, cennete girmeyecek, cennete giremez. Kim? Efendim, habbun, hı harfiyle, b'si şeddeli, habbun, efendim, sıfat, hab olan insan cennete girmeyecek. Noktasız ha olsa başka manaya gelir. İki gözlü he olsa başka manaya gelir. Bu noktalı hı harfi ile cime benzeyen noktalı hı harfi. Bunun manası efendim mekkar, yani hilebaz, hilekar. Efendim esai bil fesat, yani kötü iş yapma koşturan efendim manasına. Efendim oynak, entrikacı, hileci, atın böyle bir o ayağını, bir o ayağını atıp çalımı koşturmasına da bu kelimeyle efendim kabbel perasü denilmiş. Yani böyle entrikacı, hileci, oynak insan. Efendim hap olan insan, yani efendim hilekar olan, oynak olan, kaypak olan, entrikacı olan, hileci olan, efendim böyle aldatan efendim kimse cennete girmeyecek. Allah bizi böyle kötü huylardan temizlesin. Varsa temizlesin. Efendim böyle kötü huylara efendim çok dikkat etmeliyiz. Çocuklarımızı da küçükten iyi huylu yetiştirmeye dikkat etmeliyiz. Kötü huyları da efendim varsa atmasını efendim sağlamaya çalışmalıyız. Eğitmeliyiz. Kötü huyların neler olduğunu sıralamalıyız. İyi huyların neler olduğunu sıralamalıyız. Her zaman ısrarla söylediğim gibi bunların bir listesi olmalı. Çocuklar bunları ezbere bilmeli. Günahların efendim isimlerini bilmeli. Yalan söylemek, zina işlemek, efendim bilmem hırsızlık yapmak, adam öldürmek, büyük günahlar, küçük günahlar, efendim bunları bilmeli. Faiz yemek, efendim sonra kötü huylar da bilmeli. Çünkü insanı günahlar da zarara sokuyor. Kötü huylar da zarara sokuyor. Efendim ben bir hırsızlık yapmadım. Hırsızlık yapmadın ama kötü huylusun. Hilekarsın. entrikacısın, efendim, kötülüğü kışkırtıcısın, hainsin, neyse yani mesela. O kötü huy da insanı cennete sokmayabiliyor. Yani günah da insanı cehenneme düşürüyor. İşlediği günahtan dolayı ceza olarak cehenneme düşüp yanıyor. Kötü huy da. Bakın, la yedhulul cennete habbun. Hab olan, yani hilekar, oynak, entrikacı insan efendim cennete girmeyecek. Bir de efendim habbebe, bundan tef'il babında bir kelime de var. Habbebe, tahbib, efendim bir kimseyi efendim birisine karşı kışkırtıp o ikisinin arasını bozmaya deniliyor. Hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle kim bir kadını kocasına karşı, bir köleyi efendisine karşı kışkırtırsa efendim men habbebel mer'ete ev memlüken ala müslimin diye hadis-i şerifte de öyle geçiyor. Onun da çok kötü bir şey olduğu beyan ediliyor. Şimdi Allah bizi böyle bir kötü huya sahip etmesin. Yani nasıl olmak lazım? Hilekar olmayıp nasıl olmak lazım? Dürüst olmak lazım. Oynak kaypak olmayıp nasıl olmak lazım? Sağlam, sabit olmak lazım. Sözünde durucu olmak lazım. Güvenilir olmak lazım. Aldatıcı olmamak lazım. Bu bir. Vela bahilün. Yani hap da cennete girmeyecek, bahil de girmeyecek. Bahil ne demek? Buhul. Efendim maslarından sıfatı müşebbehe bu. Cimri. Cimri insan da cennete girmeyecek. Cimri insan, tabi cimriliğin hududu nedir? Ölçüsü, ölçeği nedir? Belirtisi nedir? Bir adam eğer Allah'ın emrettiği zekat vazifesini yapmıyor, malının zekatını vermiyorsa tamam, bu adam cimri. Neden? Allah vermiş, kendisine zekat verecek duruma da getirmiş. Zekat verecek kadar da serveti var. 40 bölük servetin 39 bölüğü kendisine kalacak da bir bölüğünü fakirin hakkı demiş. İmtihan olarak Allahu Teala Hazretleri sana verdim ama bakalım verecek misin fakir kardeşine? Bu malının içindeki bu miktar fakirin hakkıdır demiş. O da onu vermiyor, onun üstüne yatıyor. Hem 39 tanesi kendisinde, hem zengin, hem fakir değil, muhtaç değil, zekat düşecek durumda, zekat vermek vazifesi boynuna borç olacak durumda, efendim hem de vermiyor. İşte al sana cimri bir adam. Bahil, cimri. Bahil de derler, efendim biraz B harfini P'ye çevirerek, efendim bizim o taraflarda pahil veya pahal, pahal da yanlış bir telaffuz olarak kullanılır bizim Çanakkale yöresinde. O da yani cimri demek. Nasıl olacak? Cimri olmayacak insan. Yani bir kere en aşağı zekatını verecek. Zekat nedir? Zekat mecburi, fiks, sabit bir efendim miktar değildir. Zekat cömertliğin sınır ölçüsüdür. En aşağı o kadarını verecek. İsterse ondan fazla verebilir. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz istediği zaman yarısını vermiş servetinin. Düşünmüş, taşınmış, bu sefer herkesi geçeyim, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le geçeyim diye düşünmüş kendisi. Ama Ebu Bekir Sıddık Efendimiz malının hepsini vermiş. Yani ne olacak, çoluk çocuğun ne yiyecek, ne içecek, hepsi verilir mi ya, aç kaldın, açık kaldın. O demiş ki Allah ve Resulünü bıraktım, sen ya Resulallah, sen varsın ya, sen beni sevdikten sonra, ben senin sevgini, rızanı kazandıktan sonra, Allah beni sevdikten sonra ben Allah ve Resulünü bıraktım çocuklarıma demiş. Cimri olmayacak insan. Cimri olmamanın ölçüsüne kesesinin ağzını açabilecek, para verebilecek. Tanıyorum insanlar var. Efendim zengin. Allah apartman daireleri vermiş, para vermiş. Efendim şehirde yaşıyor. Mahrumiyetli değil. Efendim yazlığı var, kışlığı var. Bir hayır yapmıyor. Hayır yapmaya alışmamış. Kesenin ağzını açamıyor. Eli titriyor. Zaten başka bir hadis-i şerifte geçiyor. Bir insanın efendim bir hayrı yapıncaya kadar efendim 70 şeytanın dudakları arasından çıkacak kışkırtma ve engelleme çalışmalarını yendikten sonra ancak o hayrı yapabilirmiş. Şeytan tabii boş durmuyor. Aman ya, verme ya, sen çalıştın, o da çalışsın, Allah versin ona. Allah tabii Verirse verir, veriyor zaten. Sana da vermiş işte. Tamam, verirse verir ama Allah versin demek ayıp. Allah sana sen kazancından bir miktarını mümin kardeşlerine, insan hemcinsine efendim acı ver. Bu verme bir edep, bir terbiye, bir ahlak. İnsan böylece kendisi terbiye oluyor. Verince terbiye oluyor. Vermek terbiyesi, bir terbiye. Adam zengin vermiyor. O kadar cimri ki, fakir bir ihvanımız beni bir gün kahvaltıya evine çağırdı. Allah razı olsun. Efendim kahvaltı ikram etti filan. Hocam dedi, ben vakfa dedi, falanca yerdeki efendim arazimi bağışlamak istiyorum. Aldı bizi götürdü Karadeniz kenarında bir yamaç tarla, işte bir iki dönüm bir yer. Bunu vakfa vermek istiyorum dedi. Baktım, aile mütevazı geliri olan bir işçi ailesi, yani vakıf onu alacak. Dedim bu size kalsın, Allah vermiş gibi kabul etsin. Efendim çocuk çocuğuna bir şey yaparsın, o sevabı da şey yapsın. Ben tamam dedim, aldım kabul ettim, sizde kalsın dedim. Yani fakir gönlü geniş efendim veriyor, zengin ne kadar çok var veremiyor. Bakille cennete girmeyecek, öyle cimrilik yok. Tabi zekatını verecek, sadakayı fitrini verecek, hayırını, hasenatını daha fazla da isterse arttırabilir. Kimisi de kendisinin ihtiyacı kadar şeyini maaş gibi ayırıp çoğunu verirmiş. Öylesini de duyduk. Efendim öyle bazı kimseleri de çoğunu veriyor malının, azı kendisine kalıyor. Azı dediği yani kendisinin gene geçimine yetecek kadar. Arabası var, evi var, barkı var, efendim yemesi içmesi var. Allah bana bunu sağlamış. Fazlasını hep hayra hasenata, vakıflara efendim vesaireye vesaire veriyor. Cimri de cennete girmeyecek. Cimrilikten de uzak olalım. Vela leimun. Leim de cennete girmeyecek. Leim ne demek? Lam, hemze, mim kökünden. Leim, fail vezinde. Bu da bir sıfat. Kötü sıfat, kötü vasıf. Ne demek? Aşağı, pes, alçak, adi olmak. Adi olan insana aşağı, pesbaya, yani bir asaleti yok. Efendim, pis. Efendim, aşağılık diyoruz ya, aşağılık herif diyoruz kızdığımız zaman. Veya alçak diyoruz. Buradaki alçaklıktan maksat, yani boyu kısa falan manasına değil, manevi bakımdan efendim alçak demek. Hatta Necip Fazıl'ın da galiba bir sözü var. Karşısında kızdığı bir kötü insana diyor, ben sana alçak bile demem. Çünkü alçağın bir irtifası, bir yüksekliği vardır. Alçaktır ama gene 20 santim, 30 santim, 50 santim, 70 santim bir yüksekliği vardır. Sen alçak da değilsin. Ne? Sen çukursun. Yani olumsuz, negatif. Artık alçak da değilsin, çukursun. Yani sıfır da değilsin, sıfırın altında aşağı doğru. O da bir tabii edebiyat yapmış oluyor. Şeyini, alçaklığının ne kadar aşağı mertebede olduğunu göstermek suretiyle böyle bir güzel nükte yapmış oluyor. Demek ki alçaklık efendim kısa olabilir, sıfır olabilir. Bir de sıfırın altında daha da aşağılara doğru alçaklık devam edebilir. Alçak da cennete girecek. Alçak olmayan insan nasıl bir insandır yani? Bunun iyi tarafı, böyle olmamanın adı nedir? Asaletli olmak, soylu olmak, asil olmak, kerim olmak. Alçak değil, duyguları asil, efendim düşünceleri asil, temiz, hareketleri asil, efendim işte öyle insan makbul. Ama efendim alçak oldu mu, huyları kötü, aşağılık oldu mu, o da cennete girmeyecek. Bakın, cennete girmeme sebep oluyor. Belki bu adamlar efendim mümin. Tabii müminlerin kötü huylularını sıralıyor Peygamber Efendimiz. Kafirin zaten cennete girmeyeceğini herkes biliyor. Kafir cennete girmeyecek. Münafık da, imanda münafık olanlar da, inler münafıkine fitterkil esferi minenler. O da Müslüman gibi görünüp aslında içinden kafir olan, dönme olan, efendim bilmem dinle imanla ilgisi olmayan, ahireti düşünmeyen, efendim dünyevi bir şeye kızdığı zaman ben ahiretimi bile satarım, ben falancanın hatırı için demiş birisi Hacı Bayram Camii'nden çıkarken, efendim cehenneme bile girerim. Cehennemden korkmayan, ahiretini satmaktan korkmayan bir insanın imanı, iman mı? Ha, tamam, münafık cehenneme girecek, kafir cehenneme girecek. Bunlar kesin, zaten cennete giremeyeceği de belli. Kalbinde efendim iman olmayan cennete girmeyecek. Müminden başkası cennete girmeyecek. Ancak mümin girecek tabii. Ama bu kötü huylara sahip müminler de giremeyecek demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Tabii bu giremeyecek ne demek? Efendim Abdülaziz hocamız rahmetullahi Ramuz dersi yaparken bunların açıklamasında demiş ki cehennemde tımarlanmadan, yani cehennemde cezası kadar ceza görüp yanmadan cennete girmeyecek demek. Yani hiç girmeyecek değil, imanı olan cennete girecek ama cehennemde efendim tımarlanacak. Peki cehenneme girer çıkarsa sonunda cennete girecekmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ey ashabım, ey müminler, cehenneme düşmemeye gayret edin. Çünkü cehenneme bir düşen efendim ahkaben, yani ömürlerce orada yanacak. Ahkab 80 küsür sene demek yani. Yani asır desek 100 sene olacak. Demek ki onlar bir ömüre hukuk demişler. Çoğulu ahkab geliyor. Ahkaben yanacak demek. Yani en aşağı 3'ten yukarıya doğru. 3, 4, 5, 9, 15 artık kaç olacaksa. İki tane olsaydı hukuben diyecekti. Bir tane olsaydı hukuben diyecekti. Ahkaben dediğine göre en aşağı 3 hukuk. 3 kere 8, 24, 240 küsür sene, 250 sene yanacak demek. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma teuddun. Ahiretin bir günü, şimdi bu dünyanın hesabıyla, dünyanın takvimiyle, dünyanın 24 saati, 30 günü, efendim 365 günü, bir senesi bizim şu kullandığımız zaman ölçeğiyle ahiretin bir günü elfi ke elfi senetin mimma teuddun. Sizin bu yaptığınız, hesapladığınız hesaplamalara göre bin yıl gibidir ahiretin bir günü. O zaman ne oluyor? Efendim 250 bin, efendim bir de 365 ile veya 350 ile çarpılacak tabii. Bir senede 350 gün, 356 gün Arapî kameri takvime göre efendim olduğuna göre 350 ile çarpılacak. Bir de 250 bin efendim 350 bin çarpı 250 artık ne rakamlar çıkıyor? Yani cehennemde o kadar yanacak. Onun için düşmemeyi esas almak lazım. Cehenneme düşmekten korkmamak efendim çok yanlış bir şey. Evet. Hap olan hilekar hain cennete girmeyecek. Cimri, eli sıkı pinti cennete girmeyecek. Alçak, aşağılık cennete girmeyecek. Vela mennanun, mennan cennete girmeyecek. Mennan, minnet eden, başa kakan, başa kalkmayı çok yapan insan demek. Yani efendim, işte ben sana şunu vermemiş miydim, ben sana şunu yapmamış mıydım, efendim şöyle değil miydi? Ya tamam kardeşim, yapmıştın da yani bir kere işte evine bir çağırdın, bir çay içirdin, kahve içirdin, dedelerimiz de efendim şey oldukları için bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var demişler ama tamam artık, ama yani işte bir de sen bunu söyleye burama getirdim benim dedirtecek gibi efendim bu şeyin birisinin diyetini vermiş de elini kesmekten kurtarmış zenginin birisi, iki de bir de işte ben senin diyetini verdim elini kesmekten kurtardım usta filan deyip duruyormuş, adamın burasına gelmiş dayanamamış bir gün satırı küt eline vurmuş, götürmüş elini adama efendim vermiş al işte filan diye. Tabii bu Ömer Seyfettin'in hikayesi yani tatlı bir şey değil ama başa kalkmayı anlatmak için söylüyoruz. Yaptığı iyiliği başa kalkmak doğru değil. Yaptığı iyiliği insan Allah için yapıyor. Karşısına ben sana iyilik yapmıştım ha, karşımda selam dur ha, dikkat et ha, bak ben sana iyilik yapmıştım Allah. Yani böyle başa kalkan insanı da burnundan getiren, yaptığı iyilik yapılan insanın burnundan fitil fitil sonra söyleye getiren insan, o da cennete girmeyecek. O da kötü bir huy. Çünkü başa kalkınca ötekisi üzülüyor. Peki bunun şeyi nedir? İyi tarafı nedir? Bu sıfat olmayıp da hangi sıfatta olmalı insan? Yaptığı iyiliği Allah rızası için yapmalı. Efendim kabul etti mi Allah, etmedi mi bilmediği için boynunu bükmeli, söylememeli, gizlemeli yaptığı iyiliği, efendim gizlemeli, karanlıkta vermeli, kimse görmeden vermeli, yavaşçacık vermeli, cebine koyuvermeli, efendim belli etmeden vermeli, efendim gitmeli. Mesela eski zamanda bir hoca bir talebe okutmuş, yıllar geçtikten sonra talebesinin memleketine gitmiş, şunu bir ziyaret edeyim ben de okumuştu, iyi bir talebeydi filan, sormuş bir talebe var. Birisi vardı şu isimde, burada nerede bulabilirim onu, ha demişler o hapiste. Niye demiş, iyi insandı ya, niye hapse düştü? Efendim demişler, iyi insandı da işte zavallı birisinden borç para almış, borcunu ödeyemedi, onun için hapse tıktılar, borcunu ödemediği için zavallı da parasız hapse onun için demişler. Hoca bunu duyunca ya öyle mi demiş, hemen gitmiş mahkeme idaresi neresiyse, yani onu hapse tıkan kadılık filan neyse, efendim ne kadar borcu var bu hapisteki falanca zatın, kime ne kadar borcu var, şu kadar, tamam getirin o kimseyi, o parayı ben veriyorum, çıkartmış kesesini, efendim saymış paraları, vermiş, demiş oğlu hapisten çıkartın, ama görmeden kaçmış gitmiş oradan, yani talebesini görmeye gelmişti ama, yani ben seni hapisten çıkarttım diye bilmesin, efendim mahcup olmasın diye görüşmeden o şehri terk etmiş gitmiş. Parasını ödemiş, talebesini hapisten çıkartmış, efendim görüşmeden gitmiş. Neden? Üzülmesin, minnet altında kalmasın, efendim aşağılık duygusuna düşmesin, efendim mahcup olmasın diye. Bak işte bu kerem deniliyor buna. Kerim insan, asil soylu insan böyle yapar. İşte bir güzel, kerim davranışın efendim tarihe, kitaplara geçmiş misali. Evet. Başa kakıcı değil, efendim iyiliği mümkünse sessiz sedasız yapıcı ve bir de hiç başa kalkmadan efendim yaptığı iyiliği unutması lazım insan. Ha, ben iyilik mi yapmışım? Hatırlamıyorum. Kime yapmışım ya? Farkında değilim filan. Geçip gitmek lazım. Böyle başa kalkmamak lazım. Vela hainun. Kaç tane sıfat oldu? Hap 1, bahil 2, deim 3, mennan 4, hain efendim 5. Hain de cennete girmeyecek. Hain ne demek? Hıyanet eden kimse demek. Hıyanet ne demek? Efendim kendisine güvenen kimsenin güvenine aykırı olarak efendim onu arkadan hançerleyen, ona karşı kötü iş yapan kimse demek. Hain o demek. Hıyanet ne demek? Efendim, kendisine güvenildiği zaman güveni boşa çıkartacak, ters iş yapmak. Adamı iş başına getiriyorsun, efendim, yüksek bir idareci yapıyorsun, ondan sonra senin şirketinin şeyini çalıyor. Efendim, bakıyorsun, o bütçede şu kadar iş etmiş, bu kadar efendim zarara sokmuş, ben sana adam dedim, itimat ettim, seni şunu işin başına getirdim. Yani iyi adam sanıyordum seni, şu yaptığına bak. Hain şey yapıyor. Yani kendisine güveni boşa çıkartıyor. Güvenin aksi efendim ona kötülük yapıyor, hıyanet ediyor yani. Hain de cennete girmeyecek. Nasıl olması lazım insanın? Güvenilir insan olması lazım. Emin insan olması lazım. Emin ne demek? Emniyetli, güvenilir. Paranı ver, saymasan bile bir tanesini cebine atmaz. Efendim kasanı teslim et, bir zarar vermez. Ama hain oldu mu oradan buradan çalıyor, çırpıyor, çalıyor, çırpıyor, çalıyor, çırpıyor. Hop bakıyorsun, ne oldu hani anlaşmamız şeyler. Kendisi zengin ama şey iş batmış. Ben böyle bazı arkadaşları duydum, konuştuk efendim bir yerlerde. Falancayı kimseyle iş yaptık diyor. Efendim bize hiç kar sağlamadı. Halbuki çok karlar vaat etmişti. O iş çok karlı demişti. Hiç ama kendisi diyor, kar etti diyor. Kendisi aslan payına ayırmış. Ortaklarına bir şey vermemiş. Hayır. Ötekisi güvendi. Güvensin diye de ilk başta efendim tatlı tatlı konuştu. Bu işte şu kadar kar var. Aman gelin para yatırın. Paraları verirseniz şöyle olacak, böyle olacak. Ondan sonra efendim evet tabii ticarette kar zararın arkadaşıdır. efendim bazen kar edebilir, kar edeceğiz diye iş açıldığı halde zarar olur. O zaman zarar ortak çekilir. Zararı ortak çekmiyor, kar var, karı kendisine geçiriyor, arkadaşına kar göstermiyor. Para yatırıyorsun, efendim paranın işleteceğim, efendim nemasını sana vereceğim. Düşük veriyor. Yani o parayı öbür tarafta efendim başka bir şeye verse bir insan daha çok şey olacak. Vermiyor. Yani kendini tam vermiyor. Anlaşmaya riayet etmiyor. Hain. İşte o da cennete girmeyecek. Çünkü Allah hıyaneti sevmez. Hıyanet münafıklık alametidir. İşte al bir kötü huy daha. Efendim. Vela seyyül meleketi. Melekesi kötü olan insan da efendim cennete girmeyecek. Bu seyyül melekeyi meleke malik olmak demek. Yani malik oluşunu kötüye kullanan. Yani unvanını, patronluğunu, mal sahipliğini ya da müdürlüğünü, amirliğini, başkanlığını, komutanlığını aşağındakileri ezmekte kullanan, kötüye kullanan, efendi ise kölesini ezen, efendim güçlüyse zayıfı ezen, amirse memurunu haksız yere ezen, efendim ustabaşıysa efendim zayıf bulduğu işçiye efendim şey yapan, askerde böyle hani alevere delevere Kürt Mehmet nöbete diye bir şey var. Yani açık gözler nöbetten kaçar. Halbuki biz efendim nöbet Allah rızası için sevaptır. Allah rızası için hudutta efendim düşmana bakıp hududu sınırı gözleyen göze cehennem ateşi değmeyecek diye nöbete can atardık. Efendim canla başla yapardık nöbeti. Kimisi nöbeti kaytarıp başkasının üstüne yıkmağa, efendim nöbet cetvelini yapan kimseyle anlaşıp filancaya fazla yazıp kendisi efendim kaçmaya bakardı. Efendim kimisi de böyle kızdığı insana bol bol nöbet yazıp acısını öyle çıkartırdı. Bunlar gördüğümüz şeyler. Malik olduğu hakları aşağısındaki asıllarının, aşağı kendisine bağlı insanların ezilmesinde, efendim haksız bir muameleye maruz kalmasında kullanan da efendim ne olacak? Cennete girmeyecek. Malikiyetini güzel yapacak. Mal sahibi oluşunu güzel yapacak. Patronluğunu güzel yapacak. Müdürlüğünü güzel yapacak. Komutanlığını güzel yapacak. Efendim emanete efendim şey yapacak. Allah'ın kullarına sevgi gösterecek. Efendim köle ise bile, karşısındaki hizmetçi ise bile bunun bir şeyi var. İnsan olarak değeri var. Efendim böyle şey yapacak. Tabii biliyorsunuz harplerde düşman esir alınırdı, köle olurdu. Efendim Müslüman köle olmaz. Ama harplerde esir alınan kimse sonradan Müslüman olursa olur. Efendim köleleri kayıran, kollayan ve kurtarmaya çalışan çok tavsiyeleri vardır. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri vardır. Efendim köle azat etmek efendim sevaptır diye, köleye iyi muamele etmek, efendim köleyi ezmemek, efendim Ramazan'da oruç tutan kölesine işi hafif tutmak gibi böyle pek çok tavsiyeleri var Peygamber Efendimiz'in. Şimdi bu hadis-i şerifin devamında da buyuruyor ki ve inne evvelemen yakra'u babel cenne el memlük vel memlüketü ve muhakkak ki cennetin kapısını ilk takırdatacak, çalacak olan kimse köledir, cariyedir. Yani erkek köle, kadın köledir. Ne demek? Yani köle Müslümansa, Allah onları dünyada köleliklerinden dolayı çok eza cefa çektiler, yoruldular, efendim safa sürmediler, efendilerinin kahırlarını çektiler, iş altında ezildiler diye dünyadaki sıkıntılarına mukabil cennete evvel sokuyor. Müslümansa yani, iyi Müslümansa. Cennetin kapısını ilk çalacak efendim kimse köle ve cariyedir. Erkek köle ve kadın köle. Onlar efendilerinden evvel cennete girecekler. Köle oldukları için, dünyada kahır çektiklerinden, kahırlı çilleli hayatlar olduğundan Allah onları daha önce cennete alacak. Tabii cennete ilk girecek kimdir? Cennete ilk girecek kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'dir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben cennete ilk girecek kimseyim. Cennetin kapısını gidip çaldığım zaman hani Mahkeme-i Kübra kuruldu. insanların hesabı görüldü. Sıratı geçtiler. Cehennemlikler cehenneme düştü. Efendim, ha, o zaman cennetin kapısını ben çalacağım. Cennetin bekçisi olan melek, Rıdvan isimli melek, diyecek ki kim o? Efendim, ben Muhammed-i Mustafa'yım, Resulullah'ım diyeceğim. O zaman diyecek ki o melek, İke ümirtu en la ehteha kabdeke ya Resulallah. Buyur ey Allah'ın Resulü. Soruşum, kapıya kim geldi diye, kapıyı kim çalıyor diye soruşum. Allah bana emretmişti ki Muhammed'den önce kimseye kapıyı açma. Onun için sordum. Madem sen geldin, buyur ya Resulallah diye cennetin kapısı ilk önce Peygamber Efendimiz'e açılacak. Tabi mukarrebun, sıddıklar, efendim şehitler, salihler, efendim onlar öncelikle girecekler. Bir gayri hesap cennete girenler öncelikle girecekler. Ötekiler hesabı görmek için bekleşirken, titreşirken. Tabi öteki sade insanların içinde de köleler, cevri cefa çeken efendim insanlar efendim önce girecek sahiplerinden. Fakirler önce girecek zenginlerden. Yani dünyada zenginlik çekti, safasını sürdü Müslüman ama ötekisi de fakirlik çekti. Efendim ne sıkıntılar çekti, ne ezikliklere uğradı. Heh, fakir cennete zenginden 500 yıl evvel girecek diye efendim hadis-i şerif var. Efendim bütün bunlar tabii Allah'ın adaletinin lütfundaki de sıralamada bir adalet var. Efendim zerre kadar sabır, tahammül, meşakkati de Allah ahirette böyle şekillerle engelliyor ve efendim mükafatlandırıyor. Onun için buyurmuş ki fettekullah binaenaleyh, Allah'tan korkun da ve ahsenu fîmâ beyneküm ve beynallah. Hem sizle Rabbiniz arasını güzel yapın. Ne demek? Sizle Rabbinizin arasındaki işleri size güzel davranın. Yani Allah'a karşı kulluk görevlerinizi, ibadetlerinizi güzel yapın. Efendim demek bu. Ve fîmâ beyneküm ve beyne mevâlîküm, kölelerinizle aranızdaki muamelenizi de güzel yapın. Mevla, mevali diye çoğulu geliyor. Efendim, onlara da iyi muamele edin. Yani Rabbinize karşı kulluğunuzu güzel yapın. Kölelerinize karşı da efendiliğinizi, patronluğunuzu, efendim, mal sahibinizi güzel yapın. Mevla, aslında ismi mekan sigasıdır. Yani vela olan, anlaşma yapılan, efendim, kimse demek. Onun için Mevla hem bir anlaşmaya, bir hukuka göre birbirine bağlı oldukları için efendiyle köle, hem Mevla köle manasına gelir çünkü o efendisiyle anlaşmalıdır. Hem efendi manasına gelir çünkü efendi de kölesiyle bağlantılı anlaşmalıdır. Aralarında bir velayet bağı vardır. Efendim vela vardır. Bu o bakımdan ya Mevlana demek Arapçada, ey Efendimiz demek. Efendim medrese talebeleri birbirlerine Efendimiz der diye hitap ederlermiş, edeplerinden, terbiyelerinden. Mevlana, ya Mevlana, ya Mevlana. Mevlana kelimesi molla olmuş sonra. Yani medrese talebelerinin o tabiri sonradan bir daha kısalarak molla haline gelmiş ama Efendimiz demek. Bir de tabii efendim köle anlamına da geliyor. Yerine göre bakacaksın ne anlama geldi. Mevla, çoğulu mevali geliyor. Mevlalar, yani köleler. Mevali. Böyle insanların emrinde çalışan öyle kimseler. Demek ki bu hadis-i şerifte habbun, bakilun, le'imun, mennanun, hainun, seyyül meleke. 6 tane kötü huylu insanın durumu bize açıklanmış oldu. Böyle olmayın, bunlar cennete girmeyecek. Yani girecek ama tımarlandıktan sonra cehennemde cayır cayır cayır cayır yüzyıllarca, milyonlarca sene yandıktan sonra. Yani en iyisi bunlara, bu duruma düşmemek. Gelelim 486. sayfadaki ikinci hadisi şerife. 3 hadis-i şerif okumayı düşünüyorum. Efendim, ikinci hadis-i şerif Ebu Said el-Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, la yedhulul cennete mennanun ve la akun velâ müminu hamrin velâ müminun bisihrin velâ kattâtün. Efendim, cennete girmeyecek. Kimler? Mennan girmeyecek, ak girmeyecek, müdmini hamr girmeyecek, 4. Mennan ak, müdmini hamr 3. Efendim, müminin bir sihir 4. Kattat 5. Burada da 5 tane efendim cennete girmeyecek insan sayılıyor. Mennan ne demek? Mennan demin de geçmişti. Başa kakan, yaptığı iyiliği burnundan getiren, iyilik yaptığı insanı efendim üzen efendim kimse demek. Onu deminki hadis-i şerifte de izah ettik. Efendim hap, bahil, le'im, mennan. Orada dördüncü geçmişti. Burada birinci geçti. Mennan, minnet eden, başa kakan, yaptığı iyiliği ikide bir de fırt fırt fırt fırt söyleyip söyleyip insanı bıktıran insan. Böyle olmayacağız. Kerim olacağız. Asil olacağız. Yaptığımız iyiliği sessiz sedasız gizli yapacağız demiştik. Vela akun. Ak, kafı şeddeli ismi fail sigasıdır. Efendim, hukuk maslarından. Hukuk da ana babaya asi olmak demek. Evlat, eğer anne babaya itaati ise berren bi valideyhi denilir. Anne ve babasına karşı iyi davranan itaati evlada ber denilir. Berren bi valideyhi, anne ve babasına itaatli demek. Asi ise isyan etmiş, isyan bayrağı açmış, karşı geliyorsa ona da akun denir. Hukuk, ana babaya asi olmak, karşı gelmek, söz dinlememek, laf dinlememek, onları üzmek manalıyor. Şimdi efendim bazı evlatlar maalesef efendim kendilerini büyütünceye kadar nice zahmetler çekmiş olan bu mübarek insanlara, anne ve babalarına karşı evlatlık vazifelerini yapmıyorlar. El üstünde tutması lazım, elini bırakıp ayağını öpmesi lazım, hizmetine koşması lazım, duasını almayı ganimet sayması lazım. Öyle yapmıyor. Kötü uyudu çünkü. Efendim, kumar parasını ver diye anasını sıkıştırıyor. Ver şu bileziğini satacağım diyor. Efendim, vermediği zaman evladım işte bir bileziğimiz kaldı, yapma, etme, eyleme filan. Hatta dövenlerini duyuyoruz anne babasını efendim yaşlanınca. Efendim, söz dinlemeyenleri duyuyoruz. Burada bir mülk alımı için Avustralya'da bir levha gördük. Baktık geniş güzel bir arazi, manzaralı. Efendim, şöyle biz de istiyoruz ki arkadaşlarımız da bir geniş arazi alsın arkadaşlarımız. Topluca bir yerde otursunlar. 10-15 aile. Onu parsel diyelim. Bölelim. Efendim, bir tanesi de cami olsun mahallelerinde. Bir Müslüman mahallesi olsun diye. Baktık geniş bir arazi. Gittik. Ev tepede. Deniz manzaralı. Arazi çok güzel. Tertemiz. Ev de şahane. Böyle uzun, geniş, güzel bir ev. Dedik ki evi görebilir miyiz? Görebilirsiniz. Şeyi gezebilir miyiz? Araziyi gezebilir miyiz? Dedi ki şu tarafa gidemezsiniz. O tarafa döndük baktık. Efendim bir uydurma, efendim karavan, yani kulübecik diyelim. Tekerlekli böyle eski bir karavan. Efendim bir ağaçtan bir ağaca ip germiş. Efendim iplere çamaşır asıyor birisi. Oraya gidemezsiniz dedi. Çünkü dedi bu oğlum dedi. Oraya yani o tarafa gitmeye hakkınız yok şuradan itibaren. Oraya gidemezsiniz. O kızlar dedi. Baktım ana baba efendim nasıl bir evde oturuyor? Saray gibi ne kadar büyük. Kaç tane odası var? Belki 6-7 tane odası var. Çocuk da efendim orada kulübe, baraka, efendim teneke neyse böyle rezil rüsva o evde taban tabana zıt bir şeyde oturuyor. Herhalde araları da bozuk. Efendim, o babasına hasım, babası ona efendim şey nasıl tabii sormadık niye bu böyle oldu diye ama hayretler içinde kaldım. Efendim acayip burada zaten çok görülüyor ana babaya sevgi saygı yok efendim itaat yok İslam'da var. İslam terbiyesinde anne ve babaya sevgi saygı önemli. Ana babaya asi de cennete girmeyecek. Bir elle tutulur misali anlatayım. Dediler ki ya Resulallah bir genç var, ölecek gibi ağır hasta, yatakta yatıyor, son demlerini yaşıyor. kelime-i tevhid getirsin diye zorluyoruz, getiremiyor. Gitti efendim Peygamber Efendimiz başına, kelime-i tevhidi söyleyemiyor. Anladı ki Peygamber Efendimiz annesi kırgın, annesini üzmüş efendim. Ondan dolayı bu böyle kelime-i tevhid getiremiyor. Yani kelime-i tevhid getirmeden ölecek. Fena bir su-i hatime ile kötü bir ölümle ölmüş olacak. Dedi ki çalı çırpı toplayın, odun toplayın. Bunu, bu genci yakalım. Yakma razı olur musun ey hatun dedi. Kadın dedi ki aman razı olmam. E dedi sen buna hakkını helal etmezsen, razı olmasan bu sefer bu efendim cehennemlik olacak. Hakkını helal et dedi. Peki ya Resulallah, senin hatırın için yanmasına gidip yüreğim razı olmadığından hakkımı helal ettim dedi. İçeriden haber geldi. Ya Resulallah kelime-i şehadet getirdi. Çocuk ruhunu teslim etti diye. Yani bakın engel oluyor. Kelime-i şehadet getiremiyor çocuk. Anasının kırgınlığı, anasını üzmüş olması zamanında efendim kırgınlığı çocuğun neredeyse efendim su-i hatime ile göçmesine sebep olacak. Anne babaya muhabbetli olalım, saygılı olalım, itaatli olalım. Efendim evlatlarımızı ana babaya itaatin önemini, değerini bilen evlatlar olarak yetiştirelim. Efendim tabii efendim güzel yetiştirirse, Allah nasip ederse efendim Allah'ın izniyle şey olur. Efendim hayırlı bir evlat olur, iyi bir tahsil görürse. Ama bazen de Allah'ın hikmeti, iyi terbiye olsa da insanlar başka günahlarından, suçlarından, haram yemesinden vesaireden filan dolayı efendim iyi bir sonuca ulaşamıyorlar. Ceza olarak akıbetleri fena olabiliyor. Efendim peygamber çocuğu iken ya da peygamber hanımı iken imansız göçenler olduğu gibi. Onun için tabi kişilerin yedikleri haramların, işledikleri suçların, günahların da bu işte rolü var. Efendim annesi iyi terbiye ettiği halde yani onun öyle olması, Müslüman yetiştirdiği halde sonradan raydan çıkması başka bir kendisine ait kusurdan da olabilir. Başka kim cennete girmeyecek diyor bu hadis-i şerifte. Ve müdmin, ve la müdminü hamrin. Müdmin devam eden demek. Edmene, yüdmene, idman, bir şeye devam etmek. Hatta bu cümleseye de eskiden idman derlerdi. İdman dersi çünkü bir hareketi çok çok yapıyor, devam ediyor. Vücudu gelişsin diye. Müdmini hamrin demek, içkiye müdavim demek. Yani artık içki içmek bunun başlıca işi haline gelmiş. Ayyaş yani, sarhoş, ayyaş demek. Böyle efendim içki ayyaş insan da cennete girmeyecek. Tabi acaba buradan az içerse cennete girer manası çıkar mı? Hayır. Çoğu sarhoşluk veren şeyi az da olsa kişi gene içemez. Efendim bile bile günah işleyenin cezası efendim büyük olur. Tevbe etmezse bir küçük günahta ısrar ederse o küçük günahtan dolayı bile cehenneme girebilir. Ve la müminun bi sihrin. Sihre inanan kimse de cennete girmeyecek. Şimdi burada küçük bir yazıcık yazmış efendim Hattab. Ey la ya'lemu tesirehu minallah ve illa es-sihru hakkun. Yani sihrin Allah'ın müsaadesiyle tesir edebileceğini bilmeyen, sihirbazın bir gücü var, tanan, onu tasdik eden kimse cennete girmeyecek. Yoksa sihir denilen bir olay vardır. Sihir haktır, nazar haktır. Yani sihirleme gibi bir şeyler olabiliyor. Bunlara karşı ne yapmak lazım? Ayet-i kürsü okumak lazım. Sihri bozar. Kul huvallah, kul evzu bir rabbil felak, kul evzu bir rabbil nas okumak lazım. Onlar sihri bozar. Yani kahini desteklemeyecek, sihirbazı desteklemeyecek çünkü yalancı. Ama sihrin şeyi var ama onu tasdik etmeyecek efendim. Allah'a dayandı mı? Allah'a dayanınca tesiri olmadığını bilmesi lazım. Hiçbir şeyin zarar vermeyeceğini bilmesi lazım. Kimisi sihre inanıyor, kimisi fala inanıyor, kimisi büyüye inanıyor. Efendim gazetelerde sorumsuzca efendim yıldız falı, kahve falı, bilmem ne falı diye bu falcılığı, efendim hurafeleri yazıyorlar. Ondan sonra da ilericilikten dem vuruyorlar. Yalan yanlış şeyleri millete öğretiyorlar, ahlaksızlığı. Ondan sonra da ilericiliğe gelince, onlar ilerici. Asıl Müslüman ki işte bak böyle sihirbazı, tasdik, günah böyle biliyor, şey yapıyor. Buna da kalkıp gerici diyorlar. Allah efendim ruhsar hırsız ev sahibini bastırırmış. Allah böyle hadiseleri çarpıtanlardan korusun milleti. Vela kattatün. Kattat de efendim cennete girmeyecek. Kattat faal vezninde efendim ne demek? Yalan söyleyen, efendim söz taşıyan, gizlice bir insanı dinleyen kimse demek. Yani bu söz taşımaya falanca sana şöyle dedi, biliyor musun? Falanca yerde ben duydum kulaklarımla, aman ha diye onun sözünü bu tarafa taşımak. Buna söz taşımak, nemmamlık yapmak deniliyor. Türkçesi de buna, Türkçede de buna kovuculuk yapmak deniliyor. Efendim, kovucu deniliyor bu nemmam olan, laf taşıyan kimseye. Gizli falanca yerdeki lafı bu tarafa casusluk gibi efendim getiriyor, söylüyor. Yalan söylüyor. Ya da efendim gizlice dinlediği şeyleri öbür tarafa naklediyor. Ara bozulmak için. Bir tabi vasıta bu bir şey oluyor. Böylece kişiler birbirlerine düşman oluyorlar. Kattat da cennete girmeyecek. Laf taşımak, onun lafını buna, bunun lafını ona, ara bozmak efendim yok İslam'da. Sır saklamak var, ayıp örtmek var. Efendim böyle nemmamlık, kovuculuk yapmak yok. Bu hadis-i şerifte de mennanı, yani başa kakıcıyı cennete girmeyeceğini söyledi. Ana babaya asinin cennete girmeyeceğini söyledi Efendimiz. İçkiye müptelanın cennete girmeyeceğini söyledi. Sihirbaza destekçi olanın, tasdik edici olanın cennete girmeyeceğini söyledi. Ve laf taşıyıp araları bozan, ispiyonculuk yapan, efendim sır yayan kimsenin cennete girmeyeceğini söyledi. Sonuncu hadis-i şerife geldik. Üç hadis-i şerif. Epeyce kötü huyları öğretmiş oldu Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifleriyle bize. Biz de neler yapmamız gerektiğini, efendim çocuklarımızı nasıl yetiştirmemiz gerektiğini düşünelim. Üçüncü hadis-i şerif, efendim İbn-i Mesud radıyallahu anhümadan Ahmed İbn-i Hanbel İbn-i Asakir de rivayet etmiş. Efendim Müslim'de de var. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, la yedhulul cennete men kâne fî kalbihi mitkâle zerretin min kibr. Kîle inner recule yuhibbu en yekûne sevvuhu hasenen ve na'luhu hasena. Haseneten. Kâle innallâhe cemîlun yuhibbul cemâl el kibru batarul hakkı ve gamtun nas. Bir rivayette de sehehül hakkı ve gamsun nas diye bazı kaynaklarda bu kelimelerle geçmiş. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre ağırlığı kadar, bir zerre kadar efendim kibir olan kimse cennete girmeyecek. Kibir. Şimdi kibir ne demek? Kebüre büyük olmak. Kebir büyük olan şey. Sagir küçük olan şey. Efendim ekber en büyük olan şey. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Ki bu kelimeyi biliyoruz. Kibir de kendisini büyük saymak. Büyüklenmek. Efendim başkasından kendisini büyük görmek manasına. Efendim burnu havada olmak. Kendisini adam sanmak. Efendim öyle çalımından yanına yanaşılmamak. Hindi gibi kabarmak manasına. Böyle kalbinde zerre kadar kibir olan, büyüklenme duygusu olan, efendim kibir olan kimse cennete girmeyecek. Bunun üzerine korktu tabii dinleyenler. Durumun anlaşılması için soru sordular. Dediler ki, kıyla denildi ki Resulullah Efendimiz'e, اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَكُنَ سَوْوَهُ حَسَنًا. Kişi elbisesinin hasen olmasını, güzel olmasını sever. İster, ah elbisen bir güzel elbise olsa. Pırıl pırıl, yakışıklı, iyi kumaşlar. Ve na'lehu haseneten, ayakkabısının güzel bir ayakkabı olmasını ister. Böyle eski püskü, yamalı, kopuk filan, yamuk çarpuk değil de güzel olmasını ister. Yani o da kibir mi? Yani kibirli olmamak için böyle güzel elbise giymeyeceğiz, güzel ayakkabı giymeyeceğiz, efendim pecmürde mi gezeceğiz? Bunlar da kibir mi diye sordular Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in cevabı çok önemli. Bunu duvara asmak lazım, levha yapıp. İnnal kale buyurdu ki İnnallâhe cemîlün yuhibbul cemal. Bakın ne kadar güzel. Allah güzeldir. Cemil, güzel demek. Yuhibbul cemal, Allah güzelliği sever. Yani her şeyin güzel olmasını sever. O halde ne yapacağız? Saçımızı tarayacağız, güzel olacak. Sakalımızı tıraşlayacağız, güzel olacak. Efendim tırnaklarımızı keseceğiz, elimiz güzel olacak, elbisemiz efendim güzel olacak. Çünkü Allah güzelliği seviyor, her şeyin güzel olmasını seviyor. Evimiz tertemiz olacak. Yapabildiğimiz kadar güzelleştirebiliyorsak, güzelleştireceğiz. Böyle debdebe, şaşa, tantana değil de pis olmaması, güzel görünmesi için. İşte basit bir fesleğen, bir sakız çiçeği, efendim bir başka çiçek koyuyor köylerde. Efendim bir köy evinin önünden geçerken bakıyorsunuz, hayran kalıyorsunuz. Camına, kapısına, bahçesine, bir Bursa sokağında yürüdüğünüz zaman, ara sokaklarda eski Bursa'nın, bir açık bahçe kapısından şöyle içeri baktığınız zaman, evin hanımının kendi imkanlarıyla bahçeyi ne kadar güzel çiçeklerle süslediğini görüyorsunuz, hayran kalıyorsunuz. Allah güzelliği sever. Güzellik duygusu önemli. Yani her şeyi güzel yapmaya çalışmak lazım. Kendi imkanları içinde yaptığı şeyi en güzel şekilde yapmaya çalışmak lazım. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ Allah güzeldir. Her şeyin güzel olanını, güzel olmasını sever. Allah kendisi de cemildir, güzeldir. Efendim, güzeller güzeldir. Her güzelliği yaratan güzeldir. Her türlü güzel sıfatın sahibidir. El-Esma'ul Hüsna ne demek? En güzel sıfatlar demek. En güzel sıfatların sahibidir. Ne yönden düşünülse, efendim, akıllı bir insan Allah'a aşık olur. Aşık-ı sadık olur. Muhibbullah olur. Efendim Allah güzeldir, güzelliği sever. Efendim el-kibru, şimdi kibri tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Batarul hakkı ve gamtun nasi. Kibir efendim hakka razı olmamak ve insanları hor görmektir. Yani hak söylendiği zaman hakkı kabul etmemek, efendim ikrar etmemek, efendim ve insanlara tepeden bakmak. Şimdi kibirli insan hakikaten gözünüzün önüne getirin, böyle bir şey söylersin, Allah, yani hakkı söylesen dahi kabul etmez adam. Neden? Mütekebbir, öyle mütekebbir ki. Ben diyor, başka bir şey demiyor. Kibirli, hakkı kabul etmiyor. Efendim, hakka razı olmuyor ve insanlara tepeden bakıyor. Senin ne farkın var? Bak şunların içindeki şu insan senden kat kat daha iyi. Bir keresinde Peygamber Efendimiz bir sahabiye sordu. Şu mescitte senin gözünde insanların en yükseği, değerlisi hangisi? Şu zat dedi Peygamber Efendimiz'e, bana göre madem soruyorsun, şu en değerli, en yüksek. Peki, bu şu mescitte senin nazarında insanların en hor, en aşağısı, hakiri hangisi? Şu zat dedi, başka bir zatı gösterdi. Peygamber Efendimiz dedi ki, rakamı şu anda hatırlamıyorum ama, senin bu kötü dediğin adam, senin şu iyi dediğin adamdan kaç misli daha iyi insan dedi. Yani kaç misli daha iyi dedi. Tabii, peygamberlik ölçeği ile nübüvvet gözüyle baktığı zaman insanın tabii Allah insanın gönlüne bakıyor. Niyetine bakıyor, amellerine bakıyor. Amelleri güzelse, niyeti güzelse, kalbi temizse seviyor. Değilse sevmiyor. Elbisesine bakmıyor. Mevkine, makamına bakmıyor. Huyu kötüsü sevmiyor. İşte bu dersimizde başından beri söylediğimiz kötü huyluları sevmiyor. İsterse efendim grand tuvalet giyinsin. Ne yaparsa yapsın. Yani kötü huyluyu sevmiyor. Tabii Peygamber Efendimiz o daha kıymetli. Senin beğenmediğin. Beğendiğin de onun yanında beş para etmez manasında ifşat ve ikaz eylemiş oldu. Demek ki efendim önemli olan Allah'ın sevmesidir. Aziz ve sevgili kardeşlerim, daha iki hadis-i şerif var ama efendim bu kadarı kafi. Üç hadis-i şerif, üç rakamı güzel. Bu kadar bilgi de tamam. Bütün hadis-i şerifleri bir konuşmada bir cüzde değiliz zaten. Allah bizi kötü huylardan kurtarsın. Cennete girmeyecek. Girecek ama hamarlandıktan sonra cehennemde girecek. Yani uzun yüzyıllar efendim binlerce, milyonlarca sene cayır cayır yandıktan sonra girecek. O da çok berbat, fena bir şey. O halde günahlardan kaçındığımız gibi kötü huylardan da kaçınmalıyız. Bazı insanlar kötü huylu, düzelmiyor. Allah ıslah etsin, Allah düzeltmesin, nasip etsin. Teneşir patlıyor bazı insanları. Efendim söyledikçe daha azgınlaşıyor. Ateşe efendim böyle sanki benzin sıkmış gibi daha çok parlıyor. Düzelmiyor. Bazı insan da düzeliyor. Çünkü eğitimin bir faydası var, tesiri var. Eğitim çok önemli. Efendim küçükten eğitim çok önemli. Yani büyüdükten sonra değişmesi zor. Onun için çocuklarımızı küçükten iyi huylu yetiştirmeye çok dikkat edelim. İşte burada bakıyorum, bazı kardeşlerimiz çocuklarını çok seviyor. Her istediğini alıyor. Dondurma al, şeker al, çikolata al. Ne istiyorsa alıyor. Benim yüreğim ağzıma geliyor. Korkuyorum ben. Çocuğa efendim şımartmayacak. Bazen almayacak. Diyecek ki evladım her istediğimizi alamayız. Şimdi benim param var alabiliyorum ama zaman gelir insan öyle şey ister ki alamaz. Mesela bir yerden geçiyorsun, orada elmalar sarkıyor, adam sahibi de yok, elma istiyor. İşte orada sabretmeyi öğreneceksin çünkü elma senin değil, el uzatırsan yani haram olur, günah olur, hırsızlık olur. Yani istese bile canın bazı şeyleri almamayı öğrenmelisin. Onun için ben bunu öğrenirsin diye sana bu sefer almıyorum. Sabret bakayım. Bir de sabrı öğren. Sabrın da mükafatı çok demek lazım. Çocukları böyle her arzusunu yapacak şekilde şımarta şımarta yetiştiriyorlar anneler sevdikleri için. Çocuk büyüyünce de artık annesi babası bir şey söylediği zaman canı istemiyorsa mümkün değil, yapmıyor, yanaşmıyor. Söz dinlemez. Ak, yani anaya babaya asi bir evlat oluyor. Daha da büyüdüyse, evlendiyse, yüksek tahsil yaptıysa haydut oluyor. Canavar oluyor. Anasını babasını da beğenmiyor. Ben yüksek tahsildeyim diye. Bir de doktora yapmışsa daha beter oluyor. Efendim doçent, profesör, yani dünya mevkileri insanın nefsini kabartıyorsa fena. İnsan ne yapacak? Allah'ın kendisini sevmesine dikkat edecek. Allah'ın sevdiği işleri yapacak. Sevmediği işlerden kaçınacak. Yoksa bu dünyadaki efendim tantananın şatafatın kıymeti yok. Yunus Emre'nin dediği gibi er yarın hak divanında belli olur. Yarın Cenab-ı Hakk'ın mahkeme-i kübrasında ruz-u mahşerde işte görüyorsunuz köleler daha önce cennete girecek, fakirler daha önce girecek, alimler tabii önceden girecek, efendim müttakiler önceden girecek, hüsnü akıbet müttakilerin. Ötekiler de kötü huylulardan, bak burada kaç tane kötü huy sayıldı. Kötü huylular da cehenneme düşecek, cayır cayır yanacaklar. Allah bizi kötü huylardan korusun, cehennemden korusun, haramlardan, günahlardan korusun, rızasına uygun işler yapmayı nasip eylesin, tevfikini refik eylesin, hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı nasip eylesin, aldanmamayı nasip etsin, batılı batılı olarak görüp ondan korunmayı, kaçınmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili dinleyiciler, seyirciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.